الحمد لله رب العالمين، رب الشهداء والمقاتلين، والصلاة والسلام على نبي الملحمة والسيف قائد المجاهدين سيد الأنصار والمهاجرين محمد خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه الذين اتبعوه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. محترم علماء وطلباء كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزت صرف اور صرف ایمان والوں کا حق ہے، لیکن منافقین کو اس کا علم نہیں. اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے: وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون. اور کافروں کے لیے ذلت و نامرادی اور دنیا و آخرت کا خسارہ ہے. اللہ جل جلالہ نے کافروں کے خلاف قتال کا حکم دیتے ہوئے جنگ بندی کی حد متعین کرتے ہوئے فرمایا: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني جب تک کفار ذلیل و خوار ہو کر جزیہ ادا نہ کریں ان سے لڑتے رہو. الحاصل، عزت و وقار مسلمانوں کا حق ہے، ذلت و خواری کافروں کا حصہ ہے. ہر ایک کو اس کا حق ضرور ملنا چاہیے، کہ یہی انصاف ہے جس کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے. یہی قانون زندگی بھی ہے کہ جو اپنے خالق مالک اور رازق کو نہیں پہچانتے، ایسے حیوان نما انسانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے یا ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جائے. لیکن اگر مسلمان جہاد چھوڑ بیٹھے تو یہ قانون الٹا چلنے لگتا ہے، یعنی ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنے پر مسلمان مجبور ہو جاتا ہے اور کافر اس پر فخر و غرور اور کبر و نخوت کے ساتھ باعزت حکومت کرتا ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی ہے جو بالکل سچ اور برحق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ. یعنی اگر تم لوگ جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تم لوگوں پر ذلت و خواری مسلط کر دے گا. یقیناً آج کی ذلت و پستی کا واضح ترین سبب ترک جہاد ہے. اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ اگر تنہا بھی اللہ کی راہ میں لڑنا پڑے تو بھی اللہ کی راہ میں لڑو، اور مومنین کو جہاد کی ترغیب دو اور انہیں جہاد پر ابھارو. فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المومنین. جیسے اللہ کی راہ میں لڑنا ہماری ذمہ داری ہے، ویسے ہی جہاد فی سبیل اللہ کی طرف ایمان والوں کو ترغیب دینا، جہاد کے حکم سے آگاہ کرنا اور کافر و کفر کی نفرت دلوں میں ڈالنا ہماری ذمہ داری ہے. باعزت زندگی کی طرف علماء کرام اور دینی و عصری مدارس کے طالب علموں کو دعوت ہے کہ وہ ذلت کی زندگی سے توبہ کر کے عزت کی زندگی کو اختیار کریں، اور وہ باعزت زندگی جہاد و قتال فی سبیل اللہ میں پوشیدہ ہے. ذرا آپ تصور فرمائیے، آپ گرمی میں چلچلاتی دھوپ میں اپنے ٹھنڈے کمرے میں تشریف فرما ہیں، یا یخ بستہ سردی میں گرم کمرے میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن پولیس یا سرکاری فورسز کا خوف آپ کے سر پر سوار ہے مجمع عام کے سامنے حق بات کہنے کی جرات آپ نہیں رکھتے، اور نہ ہی جہاد کی دعوت ہی دے سکتے ہیں، تو گویا آپ نیم ایمان پر راضی ہو گئے ہیں، اور ذروۃ سنام الاسلام جہاد کو چھوڑ کر آپ ایمانی ترقی کیوں کر سکتے ہیں؟ یہ ذلت کی زندگی نہیں تو اور کیا ہے؟ دوسری طرف ان مجاہدین کو دیکھیے، پوری دنیا جن کے پیچھے لگی ہوئی ہے، کیمرے اور جاسوس ان کے تعاقب میں لگے ہوئے ہیں، بندوق کی گولی اور توپ کا گولا مجاہد کو بھسم کر دینا چاہتا ہے، لیکن یہ بے بس مجاہد بے خوف و خطر تلواروں کے سائے تلے جنت کی تلاش میں سرگردہ ہے اس باعزت زندگی میں اور اس زندگی میں واضح فرق ہے جس میں روز و شب انجانے خوف کے سائے میں گزرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ بہت سارے علماء اور عبادت گزار باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اللہ تعالی نے عام لوگوں کے نفاق کو آشکار کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ وہ خود جنگ میں شریک نہیں ہوتے، ولا یاتون البأس الا قلیلا، لیکن غور طلب نقطہ اس آیت میں یہ ہے کہ علماء و عبادت گزاروں کے لیے یصدون عن سبیل اللہ مذکور ہے، یعنی وہ صرف خود ترک جہاد کے مجرم نہیں بلکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی جہاد و قتال سے روکتے ہیں۔ کاش کہ علماء و طلباء کرام میدان جنگ میں زیادہ سے زیادہ نظر آئیں اور عام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنے نہ کہ سد راہ۔ عزت کی زندگی گزارنا ہر مسلمان کا بنیادی حق ہے جو دور حاضر میں قتال فی سبیل اللہ میں پوشیدہ ہے اور حالات اس بات پر گواہ ہیں۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔